thing the early church did, and that church saw revival. En dat is iets wat de eerste kerk deed, en deze kerk heeft ook opwekking gezien. It took us a long time to make the move from Sunday to Sabbath. Het heeft ons lange tijd geduurd voordat we van de zondag naar de zaterdag gingen. And we had many battles. En we hebben er veel strijd om gehad. And they were battles that were fought in love, but they were battles. Die strijd is wel vaak in liefde gevoerd, maar het was wel strijd. But once we made the move, we felt another level and another depth of his love. Maar nadat we dat gedaan hebben, hebben we een nieuw niveau van zijn aanwezigheid en zijn liefde ook ervaren. And I guess you feel the same. En ik denk dat jullie hetzelfde ervaren. Coming together and blessing the Lord on his day. Dat je samenkomt en de Heer ook zegent op zijn dag. So it's especially warming for me to be here with you on a Sabbath. Dus het is voor mij hartverwarmend om hier bij jullie te zijn op een Shabbat. Now I was praying about what to speak to you about this morning. Ik heb gebeden over wat ik nou vanmorgen jullie zou brengen. And you like we in Wales have had a very wet winter. En wij hebben net als jullie een hele natte winter gehad in Wales. And growth has come early in the crops. Alles wat opkwam is vroeg opgekomen. I'm a beekeeper and I have an orchard on the mountains in Wales. En ik ben een bijen. Ik houd bijen en ik heb dan ook een imker, ja. En ik heb where is that? In Wales, on the mountains. Yeah, in Wales heb ik een boomgaard. And I went to look to see how my orchard was growing with this early spring that we're having. En ik ben naar die boomgaard gegaan om te kijken hoe het erbij stond vanwege dat vroege voorjaar. And I also went up there to pray because that's where I go on my own to pray. En ik ben er ook heen gegaan om te bidden, want dat is waar ik alleen heen ga om voor het gebed. And I asked the Lord to give me something specially from his heart for you. En ik vroeg de Heer om mij iets speciaals, iets bijzonders van zijn hart te geven voor jullie. I'm a retired police detective. Ik ben een politieinspecteur die met pensioen is. My wife was a high-flying manager in a firm of housebuilders. En mijn vrouw was een manager van een firm of housebuilders, Hank. Van big firm, big company. Een grote firma van die huizen bouwt. And not long after we met. En het was niet lang nadat wij elkaar ontmoetten. Both of us took ill at different times. Werden we op verschillende tijden wel, maar allebei ziek. I was involved in an accident and had to retire. Ik raakte betrokken in een ongeval en ik moest daarom terugtreden. And she took ill with stress and anxiety. En zij had vermoeidheid en stress. Dat waren de oorzaken van ziekte. I also had stress and anxiety. Dat had ik trouwens ook, de ziekte en de stress. Of de vermoeidheid en de stress. I wanted to stay as a police detective and she wanted to stay in her job. En ik wilde eigenlijk die politieinspecteur blijven en zij wilde ook haar baan behouden. But we both lost our jobs. Maar allebei zijn we onze baan kwijtgeraakt. And things looked really bad. En de zaken zagen er eigenlijk slecht uit. And God reminded me of that when I looked at the dead dry grass that is in my orchard. En God die herinnerde mij daaraan toen ik naar dat dode gras in de boomgaard keek. After a wet and bad winter, really. Na zo'n natte en slechte winter eigenlijk. All the plants that had died in the autumn were lying on the ground. Al die planten die dood waren gegaan in de boomgaard, die lagen daar op de grond. But when I moved the dead grass. Maar toen ik dat dode gras eigenlijk verwijderde, underneath was lots of green growth. Was daar het jonge groen al aanwezig. And I could see the beginnings of spring. En ik zag het begin van de lente. And for us when we both had to leave our jobs. En voor ons toen we allebei onze baan moesten verlaten. Our heavenly Father showed us that actually what has died has gone. Datgene wat dood is gegaan, verdwenen is. But he brings new growth in his kingdom. Maar hij brengt de nieuwe groei in het koninkrijk. And I can tell you that we have seen more blessing with the Father during our time working in the kingdom than we have ever seen in the rest of our lives. En ik zal je vertellen dat ik meer vrucht heb gezien in de tijd dat we zo in het koninkrijk werkten dan dat ik in mijn hele leven verder gezien heb. We have not seen material provision in our own lives in abundance. We hebben niet alleen de financiële zegen in ons persoonlijke levens in overvloed gezien. Because we had that before. Want dat hadden we ook wel daarvoor. But what we have seen is a love. Maar wat we verder zien is die liefde. From God and a direction from God. Van God en ook de richting die we van hem krijgen. Which has given us peace. Die ons vrede heeft gegeven. A peace that we've never had before. Een vrede die we eigenlijk nooit eerder hadden. And we've walked with people like yourselves and Hank and others. En we hebben samengewerkt met mensen zoals jullie en zoals Henk. Jack. Bastian and Kitty and many of you here. Sabina, who's been over to Wales. Bastian, Kitty, anderen. Sabine, die overgekomen is bij ons in Wales. And we've walked with people in different countries who are involved in the same work. En we hebben samengewerkt met mensen uit andere landen die in hetzelfde werk betrokken waren. And we found a love and a human kindness that could only come from God. En we vonden die liefde en die vriendelijkheid die eigenlijk alleen van God kan komen. We could never have found that before. We hebben dat eigenlijk nooit eerder op die manier gevonden of ervaren. We understand our salvation in a deeper way. En we ervaren de redding op een nieuwe of een diepere manier. We've seen healings, we've seen blessings. Genezing en zegeningen hebben we gezien. We've seen our children grow up with the Lord. We hebben onze kinderen zien opgroeien met de Heer. And blossom. En ook dat ze goed terecht kwamen. I think if we had not been in that place with the Lord, we wouldn't have seen any of that. En ik denk dat als we niet op die speciale plaats met de Heer waren geweest, dat we dit niet op deze manier gezien zouden hebben. And while I was looking at the green shoots that were coming below the dead grass. Dus terwijl dat ik naar dat groen keek wat opkwam eigenlijk van onder het dode gras. I felt in your lives like our lives. De ervaring dat zowel in jullie als in ons leven. That you sometimes see things that have died and things that are not alive. En dat je die dingen ziet die gestorven zijn en die geen leven dragen. And I felt the Lord saying that actually just a movement by his finger. En ik ervaarde dat de Heer zegt het is slechts een beweging van mijn vinger. You will see the blessing of new growth. En dan zal je de zegening van nieuw opkomend gras zien. And it may not be what you expect. En misschien is dat niet precies hetzelfde als dat je verwachtte. We didn't want to run a congregation. En wij wilden eigenlijk helemaal geen gemeente leiden. We didn't want to be pastors. We wilden geen voorganger zijn. It just happened. Het gebeurde. And we didn't expect it. En we hadden het niet verwacht. And I know God is doing things here as he is in Wales. En ik weet dat God hier dingen doet net als in Wales. Where things are changing that you don't expect would change. Waar dingen veranderen die je niet verwacht had dat ze zouden veranderen. But it will be new growth. Maar het is nieuwe groei. And it will blossom. En het zal opkomen, bloeien. And flower. En bloemen dragen. And become beautiful. En wonderschoon worden. And one of the things that will blossom is your relationship with Israel. En een van de dingen die zal bloeien is jouw relatie met Israël. You are much further advanced in your relationship with Israel than we are in the UK. Jullie zijn eigenlijk veel verder in die relatie met Israël dan dat wij zijn in Wales. Historically, the Dutch have, as you know, have always supported Israel. In de geschiedenis is het zo geweest dat jullie Israël gesteund hebben. But we are now in the last few years seeing Israel as a focal point in scripture. En eigenlijk is het de laatste jaren dat wij Israël ontdekt hebben als een focus in de schrift. And in our father's heart. En ook in het hart van de vader. We were never taught about Israel in scripture as young Christians. En als jonge christenen zijn we nooit over Israël onderwezen. Where I think most of you had some knowledge, is that right? En waar jullie vaak wel enige kennis daarvan hadden, is het niet zo? But now God is bringing new growth to us also. Maar nu brengt God ook die nieuwe groei bij ons. With people who are supporting Israel and standing with God's chosen people. Met mensen die Israël ondersteunen en daarover ook vertellen. But as you have seen a battle to stand with Israel, both in politics and the church. Maar zoals jullie de strijd kennen om samen met Israël te staan, zowel in de politiek als in de kerk. We are also seeing the same battle. Zien wij diezelfde strijd. And what we are starting to understand is that battle is not only on earth. En wat wij begrijpen is dat deze strijd niet alleen hier op aarde is. But it's in the heavenlies. Maar het is in de hemelse gewesten. Because Satan does not want to see Israel exist. Want Satan die wil eigenlijk het bestaan van Israël niet zien. Because if Israel is destroyed, then God is not a faithful God. Want als Israël vernietigd is, dan is God geen getrouwe God. But God is a faithful God. Maar God is een getrouwe God. And he will not be made out to be a liar. En hij zal zorgen dat hij niet uitgemaakt zal kunnen worden als leugenaar. And as Ezekiel 36 shows us, Israel is there to show the nations his glory. En Ezekiel 36 spreekt daarover dat Israël het zal zijn die zijn heerlijkheid zal tonen. So just turn with me if you would to Revelation 12. En ga met mij in de Bijbel als je wil naar Openbaringen 12. Let's just pray. Father, I want to thank you for this moment, Father, this moment with Hank, my brother, and with Jack. Father, as we minister together, Father, to bring your word in season, we pray that nothing that we would say would be wrong and untrue. Dank u wel, Vader, voor dit moment samen met Henk, met Jack, met de gemeente. En ik wil bidden dat elk woord wat wij brengen juist en waarheid zal zijn. Father, we pray that our brothers and sisters would have discerning ears. En ik dank u wel dat de broeders en zusters zijn die onderscheiding hebben om te horen. To hear your words and not ours. Om uw woorden te horen en niet die van ons. In Yeshua's name. In Yeshua's name. Amen. Amen. Thank you. Revelation 12 is a verse or a chapter. Openbaring 12 is een hoofdstuk. Which God gave to John, the apostle, on Patmos. Die God heeft gegeven aan Johannes toen hij op Patmos was, de apostel. John was a Jew. Johannes was een Jood. Exiled to Patmos by the Romans. En hij is door Rome eigenlijk naar Patmos op de vlucht gegaan. And he's receiving from God revelation. En hij ontvangt hier van God openbaring. And also understanding from the book of Daniel and Ezekiel. En ook een begrijpen van het boek van Daniel en Ezekiel. From Zechariah. Van Zacharia. The Holy Spirit is upon him and he's hearing from God. De Heilige Geest is op hem en hij hoort van God. And he understands and conveys to us today. En hij begrijpt en hij brengt dit over aan ons vandaag. That there is a war in the heavenlies between Satan and God. Dat er een oorlog gaande is in de hemelse gewesten tussen Satan en God. And this war God is going to win. En deze oorlog gaat God winnen. But the war is taking place. Maar de oorlog vindt wel plaats. And God is shielding us from the greatest part of this war. En God die schermt ons eigenlijk af voor het grootste gedeelte wat deze oorlog betreft. Because without his protection, neither you or I could stand. Want zonder zijn bescherming is het voor u of mij onmogelijk om staande te blijven. And certainly Israel could not stand. En in bijzonder Israël zou het onmogelijk zijn om staande te blijven. And we're part of Israel. En wij zijn een deel van Israël. We're grafted in, as Paul says. Wij zijn ingeënt, zoals Paulus zegt. And as Yeshua says, he brings in us as sheep from another fold to his fold. En zoals hij ook zegt, hij brengt ons als schapen van een andere kudde binnen. So the battle in heaven, in the heavens, is over the people of God. Dus die strijd in de hemelse gewesten die gaat over het volk van God. And the word says, and war broke out in heaven. En het woord zegt hier, en er werd er was een oorlog in de hemel. And his angels fought against the dragon. En zijn engelen vochten tegen de draak. And the dragon and his angels fought back. En ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. And we see in Daniel 12:1 that this Prince Michael also battles in accordance with Daniel's prophecy. En we zien dan ook dat Michael strijd voert. So we can see this battle between angels and spiritual beings taking place. En we zien dus dat die strijd tussen engelen en geestelijke wezens plaatsvindt. And it takes place over the nation of Israel, because of Israel. En dat vindt plaats over het land van Israël. And the battle is intense. En de strijd is heftig. And we see that the casualties in the natural realm. En we zien dat de slachtoffers eigenlijk in het natuurlijke are believers in Yeshua. Dat de gelovigen in Yeshua zijn. And of course Jews. En natuurlijk ook de Joden. But let's have a look at the what we would think of as casualties, but actually are victorious people in God. Laten we eens kijken naar diegenen die wij bestempelen of benoemen als slachtoffers, maar eigenlijk overwinnaars zijn in de ogen van God. And we see it in Revelation 6, verses 9 to 11. En dat zien we in Openbaringen 6, 9 tot 11. And it speaks of the angels opening the seals of God. En daar wordt gesproken dat de engelen de zegels van God openen. And when John sees the sixth seal. En als Johannes ziet the fifth seal, ja, sorry. Het vijfde zegel ziet. When he opens the fifth seal, he saw under the altar souls of those who had been slaughtered for the word of God. En toen hij dat vijfde zegel opende, zag hij onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en hun getuigenis. We are seeing today mass persecution of Christians throughout the world. Vandaag de dag zien we grote vervolgingen door de hele wereld. Ministries like Open Doors and other ministries that are working in Syria and Iraq. En bedieningen zoals Open Doors die in Syrië en Irak werken. I guess Hank, who is going to Pakistan and India. En Hank, die ook naar Pakistan en India gaat. He's seeing persecution amongst Christians in those countries. Dan zie je ook de vervolging van mensen in deze landen. You can't carry a Bible in Saudi Arabia. In Saudi-Arabië kan je niet zomaar een Bijbel bij je dragen. In Iraq, many Christians have been killed. 400 churches have been destroyed. In Irak worden veel christenen vermoord. 400 kerken zijn vernietigd. And we look upon those Christians who have been slaughtered as if they're dead. En we kijken naar deze christenen alsof ze dood zijn. But they're not. Maar dat zijn ze niet. They're under the altar in heaven. Ze zijn onder het altaar in de hemel. And those souls are there. Deze zielen die zijn daar. And they are crying out for us, praying for us. En die roepen het uit, die bidden voor ons. Because it says in verse 10 they cried out with a loud voice. Want dat staat in vers 10, ze riepen het uit met een harde stem. Sovereign Lord, holy and true. En zij zeiden in dat is sorry Hank. Ja, vers 10 en zij riepen met luide stem en zeiden ja. How long will it be before you judge and avenge our blood on the inhabitants of the earth? En zeiden, tot hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? And this is beautiful. En dit is prachtig mooi. In verse 11 it says, they were each given a white robe and told to rest a little longer. En aan elk hunner, in vers 11 staat dat, werd een wit gewaad gegeven en hun werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten. These are the followers of Yeshua. Dit zijn de volgelingen van Yeshua. Whether you're Jew or Gentile, of je nou Jood bent of heiden. If you've repented and you've come into a place and received forgiveness, which is a free gift. Of je nou je bekeerd hebt en vergeving hebt ontvangen als een genadegave. And you're facing persecution or difficult times. En je loopt aan tegen vervolging of moeilijke tijden. First of all, you're not on your own. Allereerst, je staat er niet alleen voor. The whole of heaven is with you. De hele hemel is bij je. Everybody in the heavenly realm who is on God's side. Iedereen in de hemelen die aan Gods kant staat, is praying. Die is biddend. Doesn't that relieve the pressure from you? Haalt dat de druk niet van je weg? So when Christians are persecuted in many countries throughout the world, dus wanneer mensen in zoveel landen vervolgd worden, christenen, we see when they face martyrdom, dan zien we wanneer zij het martelaarschap onder ogen zien. They have this peace that we don't really understand in the West. Dat zij die vrede hebben die wij eigenlijk niet kunnen begrijpen hier in het Westen. And it's because God has never left them or forsaken them. En dat is omdat God hen nooit verlaten of begeven heeft. Now, if he's not left or forsaken them in the Middle East and Pakistan and India. Nou, als hij hen in het Midden-Oosten, in Pakistan en in India niet verlaten heeft. Has he forsaken us? Heeft hij ons dan verlaten? Believers in other parts of the world. De gelovigen in de andere delen van de wereld. Whether you're in Holland, the UK, or America. Of je nou in Engeland, of in Nederland, of in Groot-Brittannië bent. God has never left his people. God heeft zijn volk nooit verlaten. Revelation 12 begins a story for us. En in Openbaring 12 begint er een verhaal voor ons. Where we see two groups of people. En daar zien we twee groepen van mensen. Who are the targets of Satan himself. En die zijn het doelwit van Satan zelf. And these two groups of people we see are protected by God in the spirit. En deze twee groepen mensen zien we dat die bescherming ontvangen van God. Now that doesn't mean that their lives, their physical bodies are protected. Dat betekent niet dat hun natuurlijke lichaam beschermd is. What it means is our souls are protected. Wat het betekent is dat onze ziel beschermd is. And nothing can separate you from the love of God. En er is niets dat ons kan scheiden van de liefde van God. If you're in him. Als je in hem bent. Nothing at all. Niets, wat dan ook. Our bodies don't mean anything. Onze lichamen betekenen eigenlijk niets. It's our souls that the battle is over. Het zijn onze zielen waar de strijd om gaat. That's why when we see new growth in the spirit realm. En dat is waarom wanneer wij groei zien in de geestelijke wereld. Something that blossoms and flowers. En iets wat groeit en bloeit. It's our relationship with God. It's our soul. Dat gaat dan om de relatie met God door onze ziel. Which is growing. Die groeit. The Holy Spirit coming and filling us. En het is de Heilige Geest die dan komt en ons vult. And it's the Holy Spirit that we need to protect our soul. En het is de Heilige Geest die we ook nodig hebben om onze ziel te beschermen. And he will. En dat doet hij ook. With that understanding, I want to take us a little bit deeper into Revelation 12. Nou, met dat begrip wil ik een stapje dieper gaan in Openbaring 12. Because it will help us understand the depth of love. En het zal ons helpen de diepte van de liefde te begrijpen. That God has for the Jewish people. Die God voor de Joodse mensen heeft. And for those Gentiles and Jews who come together in Yeshua. En de Joden en de heidenen die in Yeshua samenkomen. And keep his commandments. En zijn geboden houden. So let's just read Revelation 12 or parts of it. Laten we een deel van Openbaring 12 lezen. It says do you want to read it? There's no point in me reading it and you. If you can read. Maybe for the. Oh, for the live streaming, yes, okay. I'm reading from the Revised Standard Version. En ik van de NBG. It says, a great portent appeared in the heaven, a woman clothed with the sun, with the moon, and her feet, and on her head was a crown of 12 stars. En er werd een groot teken in de hemel gezien. Een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. She was pregnant and was crying out in birth pangs, in agony of giving birth. En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. Who do we think that person is? Wie denk je nu dat deze persoon is? A sun-clothed woman with 12 stars. Where do we see the number 12? Een persoon die met de zon bekleed is en met 12 sterren. Waar zien we dat? This sun-clothed woman is Israel. En deze vrouw met de zon bekleed, dat is Israël. I've read a lot of commentaries on this subject recently. En ik heb nog niet lang geleden veel commentaar over dit stukje gelezen. And a lot of the commentaries say that this woman is the church. En veel van de commentaren zeggen dat dit handelt over de kerk. The new growth is the understanding that actually this woman is Israel. De nieuwe groei, dat heeft daarmee te maken dat we het begrip ook hebben en zien dat dit Israël is. Because God has given us revelation today. Want vandaag geeft God ons openbaring. From the scriptures. Vanuit het woord. About Israel. En dan aangaande Israël. That doesn't mean that he didn't give our forefathers revelation about Israel. Het betekent niet dat hij onze voorvaders geen openbaring over Israël heeft gegeven. He did. Dat heeft hij gedaan. And a lot of the old commentators know. En veel van de oudere commentatoren wisten dit. But for some reason over the last 100 years. Maar om de een of andere reden is er de afgelopen 100 jaar. Our fathers lost the vision that God has for Israel. Hebben onze vaders eigenlijk de visie verloren die God voor Israël had. And taught us that we are Israel. En die hebben onderwezen dat wij Israël zouden zijn. And they're wrong. En ze zijn fout hierin. Verse 3 says, then another portent appeared in heaven. En dan vers 3, en er werd een ander teken in de hemel gezien. And a great dragon with 7 heads and 10 horns and 7 diadems on his heads. En zie een grote rossige draak met 7 koppen en 10 horens. His tail swept down a third of the stars of heaven and threw them to the earth. En op zijn koppen 7 kronen en zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. Then the dragon stood before the woman who was about to bear a child. En de draak stond voor de vrouw die op baren stond. So that he might devour her. Om zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. Sorry, I missed that, Hank. Devour her child as soon as he was born. Yeah, sorry, yeah. Hank. So, we see the situation where Satan is watching over the birth of Yeshua. En we zien hier because Yeshua is a child of Israel. Dat Satan die geboorte van Jezus ziet, want Jezus is een zoon, een kind van Israël. I hope we have time to show you and I think you probably know that actually he's from the tribe of Judah. En ik hoop dat we die tijd hebben en waarschijnlijk weet je dat ook wel dat hij is van de stam van Juda. Because the Messiah will come from the tribe of Judah. Want de Messias zal komen van de stam van Juda. So Satan is waiting over the birth of Yeshua. Dus Satan wacht eigenlijk bij die geboorte van Yeshua. This dragon is not the beast in Revelation 13. En deze draak is niet gelijk aan het beest wat later genoemd wordt. The beast in Revelation 13 that we see coming out of the waters. Het beest wat we zien in Openbaring 13 die uit het water tevoorschijn komt, is the false Messiah. Dat is de valse Messias. This is Satan himself. Dit is Satan zelf. And the dragon stood before the woman. En zo stond de draak voor de vrouw. And the woman with the help of God fled. En met de hulp van God vluchtte deze vrouw. Where did she go? En waar is zij heen gegaan? Who is she? Wie is zij? She's scattered among the nations today. Zij is verspreid over de landen vandaag de dag. The hatred from Satan towards Israel has been immense. En de haat van Satan tegen Israël is immens. The scattering of Israel in 70 AD was certainly connected to idolatry. En de Scattering the diaspora. Ja, de diaspora, het verspreiden van de Joden in 70 na Christus, is het werk van Satan. And sin. En de zonde. As was the scattering of Israel in the Babylonian times and the Assyrian times. Eigenlijk hetzelfde als wat daar gebeurde in de Babylonische en de Syrische tijd. But it also served to protect the Jewish people. Maar het werd ook gebruikt om het volk van Israël te beschermen. Because although they have been horribly persecuted throughout the nations for 2000 years. Want ook al zijn ze op een verschrikkelijke manier in deze 2000 jaar vervolgd door de landen. They were not in one place where Satan could destroy them in one nation. Ze waren niet op één plaats zodat Satan de mogelijkheid zou hebben om één land te vernietigen. God will always protect them. God zal hen altijd beschermen. And that's part of my message. En dat is een deel van mijn boodschap. Who knows who are Jews today? How many of you are Jews today? Hoeveel van jullie zijn er Jood vandaag? Jews have been scattered throughout the world. De Joden zijn over de hele wereld verspreid. Horribly persecuted. En natuurlijk verschrikkelijk vervolgd. But they have survived when other people groups have been destroyed. Maar zij hebben het overleefd daar waar andere groepen van mensen verdwenen zijn. And this is because of the heart of God. En dit is vanwege het hart van God. Now we tend to think that this battle is just up in the heavenly realm. Nou, wij denken dat deze strijd zich alleen in de hemelse gewesten afspeelt. But John, who gives us the revelation from Patmos, maar Johannes die ons de openbaring vanaf Patmos geeft, also speaks of Satan in his gospel letters. En spreekt ook over Satan in de brieven die hij heeft geschreven in het evangelie. So in 1231 in Johannes 12 31 he calls him the ruler of this world. Daar noemt hij Satan de heerser over deze wereld. And in his gospel message in John 14, 30, again he calls him the ruler of this world. Zo noemt hij hem opnieuw ook in Johannes 14, vers 30. And he repeats that again in John 16, verse 11. En dan herhaalt hij het nog een keer in Johannes 16, vers 11. So he understands that Satan has authority on the earth. Dus hij begrijpt dat Satan een autoriteit heeft, een macht heeft hier op aarde. And that's why the battle is so intense. En dat is waarom die strijd ook zo intens is. That is why Israel is under so much pressure. Dat is waarom Israël zo onder druk staat. And that is why congregations who support Israel seem to be under a constant attack. En het lijkt dat de gemeentes die met Israël verbonden zijn ook onder een voortdurende aanval staan. And that is why congregations who support Israel really need to pray. En daarom moeten de gemeenten die Israël ondersteunen ook de noodzaak kennen van het gebed. That is why we need to come together in June to pray for the vision that God has given to Jack. Daarom is het ook belangrijk of noodzakelijk dat we in juni samenkomen om te bidden voor die visie die de Heer aan Jack gegeven heeft. Because we're told in Ephesians that the battle is not against flesh and blood. Want Efeze vertelt ons dat de strijd niet is tegen vlees en bloed. Ephesians 6:12 tells us it's against spiritual powers. En Efeze 6 vers 12 zegt dat het tegen die geestelijke machten, die overheden gaat. And you can't fight spiritual beings and physically. Je kan de geestelijke wezens niet lichamelijk bestrijden. You battle with prayer. Je strijdt met gebed. Intercessors coming together to pray. De voorbidders die samenkomen om te bidden. God has given you this vision here. En God heeft jullie die visie gegeven hier. In readiness for 2017. Om klaar te zijn voor 2017. Which is the 100th year of the Balfour Declaration. En dat is het 100ste jaar van de Balfour Declaration. Declaratie. Which came about because Lord Balfour, a British politician who was Christian. En er was een Britse man van de politiek. Had been encouraged into Zionism. En die was in het Zionisme. By Chaim Weizmann and Herzl. Chaim Weizmann and Herzl. And had seen the promises of God for the Jewish people. En hij heeft die beloftes gezien die God voor het volk Israël had. I believe in 2017 the vision that you have here to make a legal declaration. En ik geloof dat in 2017 dat je een wettelijk een declaratie zal maken. Is exactly the same as the declarations that were made biblically hundreds of years ago. En dat gelijk staat aan de declaraties die honderden jaren geleden gemaakt zijn. And I want to show you from scripture how important those declarations are. En vanuit de schrift wil ik je laten zien hoe belangrijk deze declaraties zijn. Het verdrag. Because when we look in scripture we see that declarations to the nations are crucial. En we zien dat de verdragen ten opzichte van de landen dat cruciaal is. And they have a spiritual effect. En zij hebben dan ook een geestelijk effect. But they have no effect unless we pray. Maar ze hebben geen effect, maar behalve wanneer wij bidden. And those who pray are those who pray for this declaration in 2017. Have to have a vision for Israel. Deze mensen die bidden voor dit verdrag in 2017, voor hen is het ook noodzakelijk dat zij een visie hebben aangaande Israël. So I'll speak about those declarations in a moment, but I want to go back to the sun-clothed woman. En ik ga zo meteen nog over die verdragen praten, maar ik wil teruggrijpen op dit moment naar die vrouw met de zon bekleed. Because we see in Revelation 12 that the sun-clothed woman is taken away. Want we zien in Openbaringen 12 dat deze met de zon beklede vrouw weggenomen wordt. She is removed from the scene. Zij wordt eigenlijk weggenomen van de scène. And this could not only be for 2000 years ago but could be for the future, and I believe it is. En dat is niet alleen staat dat voor in 2000 jaar geleden, maar ik geloof ook dat dat voor vandaag zo is. And the target of Satan's anger turns against those who believe in Yeshua and keep to the testimony. En het doel van Satan waar hij zich op richt, is op diegene die dat getuigenis van Yeshua en die verbintenis met Yeshua hebben. Or the prophecies is a better word about him. Of nog een beter woord, die de profetieën van hem hebben. And those who keep the commands of God. En zij die de geboden van God bewaren. And it says in Revelation verse 12. En dan zegt het in Openbaringen 12. Right on verse 17. En op vers 17. It says the dragon was angry with the woman. En de draak werd toornig op de vrouw. With Israel, but he couldn't destroy her. En dat is dus met Israël, maar hij kon haar niet vernietigen. So he went off and made war with the rest of her children. En ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht, kinderen. So when she gives birth to this child, who is this child? Dus op het moment dat zij dus geboorte geeft aan dit kind, wie is dat kind? You know, it's Yeshua. Dat weet je, ja, dat is Yeshua. And are we in him? En zijn wij in hem? Yeah. Is he our father? Is hij onze vader? The war comes against those who believe in Yeshua and keep the commandments of God. En de oorlog zal plaatsvinden tegen hen die in Yeshua zijn en zijn in de geboden van God bewaren. And Sabbath is one of those commands. En de Shabbat is één van die geboden. And that's another teaching that I give that would take us I'd have to be here another week. Dat is een ander stuk onderwijs, dan moet ik nog een week hier zijn. And Jack will be happy to get rid of me on Monday when he takes me to the airport. En Jack die zal blij zijn als ik maandag weer vertrek. And so will Hank. En dat zal So the attack is on the family of Yeshua. Dus de aanval vindt plaats op die familie van Yeshua. Messianic Jews and Gentiles. Messiaanse Joden en de heidenen. That's why when we sing messianic songs like we sang this morning. En daarom wanneer wij de messiaanse liederen zingen zoals we dat vanmorgen hebben gedaan. Do you feel an excitement? Voel je dan die you don't feel in any other type of worship. Dat stukje opwinding die je in een andere aanbidding niet ervaart. It's because I believe God is encouraging us. Dus omdat ik geloof dat God ons wil bemoedigen. To understand the messianic call that he's put on our life. Om te verstaan die messiaanse roeping die hij op ons leven heeft gelegd. So we see that we become the focus of the attack. Dus nu zien we dat wij de focus zijn van de aanval. But let's go back now to this sun-clothed woman. Maar laten we dan nu teruggaan naar deze vrouw die met de zon bekleed is. Because we see that the attack has been so strong on Israel. Want we zien dat die aanval op Israël zo sterk is. And is today. En ook vandaag. Massively. Dat is enorm. You know that the whole of the world is speaking about Israel? Weet je dat de hele wereld feitelijk over Israël spreekt? Arabs. Arabieren. Hindus. De Hindus. Christians. Christenen. Governments right throughout the world. Regeringen over de hele wereld. They're only a tiny people. En het is maar zo'n klein volk. Why is it important? Waarom is zij dan zo belangrijk? Because they are the outworking of God's promises for redemption. Want zij zijn degene waar de uitwerking van de verlossing door zal geschieden. And their battle has not just started in 1948 on the day of independence. En de strijd is niet begonnen in 1948 toen de onafhankelijkheid werd uitgeroepen. Satan has tried to destroy them throughout history. Satan heeft hen door de geschiedenis heen geprobeerd uit te roeien. Let's just take some examples. Laten we een paar voorbeelden nemen. Let's take the story of Abraham and Sarah. Laten we kijken naar het voorbeeld van Abraham en Sarah. She's barren. Zij is onvruchtbaar. If God hadn't intervened, there would be no Jewish people. Als God niet tussen beiden was gekomen, dan was er nu geen Joods volk geweest. It doesn't say this in scripture. Dat zegt het niet op deze woorden in de schrift. But I believe, although God says he can open or close a womb, maar ik geloof dat ook al God kan God de baarmoeder openen of sluiten. I believe that God always wants us to bear fruit dat God from the womb. Ons eigenlijk altijd vrucht van de baarmoeder wil Because zien. Because he says in Genesis multiply. Want in Genesis geeft hij het gebod vermenigvuldig. And take dominion over the earth. En heers over de aarde. But here's Sarah, she's barren. Maar hier is Sarah en zij is onvruchtbaar. Hagar is given a child by Abraham. En zo is Ishmael. Hagar, die dus een die Ishmael als kind aan Abraham baart. And Ishmael is called a retainer because he retains the inheritance. En Ishmael is degene die dus eigenlijk nu die erfenis neemt. And if Isaac hadn't have been born, there would be no Jewish state. En als Isaac niet geboren zou zijn, dan was er geen Joodse staat geweest. So God miraculously gives Sarah a child by Abraham. Dus op een wonderbare manier geeft God een kind aan Sarah van Abraham. And the child is born. En zo is een kind geboren. The one who inherits the covenant. Degene die het verbond zal beërven. And that important covenant, that promise by God to Isaac, to Abraham, Isaac and his descendants. En zo is het dit belangrijke verbond van Isaac en Jacob en Abraham en zijn nakomelingen. Is birthed. Wordt hier geboren. It's in reality, it's a declaration in the heavenlies. En zo wordt het werkelijkheid en een proclamatie aan de hemelse gewesten. And then we see Isaac marries Rebecca, a beautiful girl. En zo zien we dat Isaac Rebecca een prachtig meisje trouwt. But she's barren. Maar ook zij is onvruchtbaar. And that certainly is understood from scripture as being something from Satan. En vanuit de schrift wordt dit gezien als iets als werk van Satan. He doesn't want that covenant to carry on. Hij wil niet dat dit verbond verder gedragen wordt. And what happens? Wat gebeurt er? God brings about a birth of Jacob and Esau. En zo zien we dat die geboorte plaatsvindt. Jacob en Esau. Plans that Satan has to destroy the covenant and the Jewish people as far back as that fail. De plannen die Satan had om tegen het volk van Israël zelf zo lang geleden, zien we dat ze elke keer falen. God brings about a fruit. God die brengt de vrucht naar voren. Which ultimately comes to our salvation. En uiteindelijk brengt dat onze redding voort. Can you imagine if Rebecca had not had that child? Kan je je voorstellen dat wanneer Rebecca dat kind niet gebaard had? We would not, as a Gentile people, have salvation. Dan zouden wij als heidenen de redding niet gezien hebben. Satan would have won the war in the heavenlies and in the physical. Dan zou Satan de oorlog in de hemelse gewesten en hier op aarde gewonnen hebben. And then we see the story of Moses. Dan zien we ook het verhaal van Mozes. Pharaoh wants to destroy all the Hebrews. Farao die wil al de Hebreërs vermoorden, al de kinderen. Somebody hides a Hebrew baby in a basket. En er is iemand in the Nile die een Joodse baby in een mandje in de Nijl verstopt. And Satan's plan fails. En Satans plan faalt. And then we see that Paul explains it, Jacob does in Genesis 49, that the Messiah will come from the tribe of Judah. En zo zien we dan dat er verteld wordt dat de Messias van de stam van Juda komt. So Satan focuses his target on that tribe, particularly that tribe. En dus is de aanval van Satan specifiek op deze stam gericht. And we see in if you turn with me to 2 Chronicles 21, 16 and 17. Twee kronieken gaan we naartoe. 2 Kronieken 21, 16 en 17. 2 Kronieken 16, nee, 21, 16 en 17. It says, the Lord aroused against Jehoram the anger of the Philistines and of the Arabs who are near the Ethiopians. En de Heere wekte tegen Joram de strijdlust op der Filistijnen en van de Arabieren die naast de Kusieten wonen. And they came up against Judah and invaded it. En zodat zij tegen Juda optrokken en het binnendrongen. They carried away all the possessions they found that belonged to the king's house. En al de haven die zich in het koninklijk paleis bevond. Along with his sons and his wives. Die hebben ze weggevoerd, ja zelfs zijn zoon en zijn vrouwen. So that no son was left to him. Zodat hem geen zoon overbleef. And I'll stop there. En dan stop ik daar. No son was left in the tribe of Judah. Er was geen zoon overgebleven in de stam van Juda. And then the word except comes in. En dan staat er alleen even kijken. Dan behalve. Jehoahaz and his youngest son. Joachas en zijn jongste zoon. Zijn jongste zoon. So two people are left in the whole of the tribe of Judah. Two men. Twee mensen die overgebleven zijn in de hele stam van Juda. In the whole of the tribe of Judah. In de hele stam van Juda. You know, if there are only two people left speaking for God. En als er maar twee mensen over zijn die voor God staan. And praying to God in our communities. En bidden in onze gemeenschap. They will not be destroyed. Dan zullen ze niet vernietigd worden. When you're in your homes and you're battling in prayer over your families. En wanneer je thuis bent en in de strijd verwikkeld bent voor je gezin of je familie. And you think we're only small in number. En je denkt we zijn maar klein in aantal. It's not new to God. Dat is niet nieuw voor God. It's not different for him. Het is niet anders voor hem. Actually he can work with just one. Hij kan zelfs maar als er één over is daarmee werken. And Satan failed to destroy every male in the house of Judah. En het was Satan niet gelukt om elke man in Juda te vernietigen. So let's go to the next chapter in Chronicles. Kijk, dan gaan we naar het volgende hoofdstuk in Kronieken. Chapter 22, 10 to 12. En dat is hoofdstuk 22 en dan de versen 10 tot 12. Now I want to say at this point that Hank is far more intellectual than I am. En ik zal van nu zeggen dat Hank meer intellect heeft dan ik. He's far cleverer, and that's why Jack asked him to be a translator. Dat hij, is this the time that I have to quit now? And he can read these names far better than I can. En hij kan de namen beter lezen dan ik. Verse 10 says, now when Athaliah, toen Athaliah, Ahaziah's mother, de moeder van Ahaziah, saw that a son was dead, she set about to destroy all the royal family of the house of Judah. En dat zij zag dat haar zoon dood was, maakte zij zich op en roeide het gehele koninklijke geslacht van het huis Juda uit. Satan's trying to destroy Judah through her. Satan probeert Juda uit te roeien door haar. But Jehoshabeth, maar Jehoshabeth, the king's daughter, dat was de prinses, took Joash, son of Ahaziah, die nam Joash, de zoon van Ahaziah, and stole him away from among the king's children, voerde hem heimelijk weg uit de kring van de prinsen, who were about to be killed, die gedood werden. She put him and his nurse in a bedroom. En ze bracht hem en zijn voedster in de bergplaats voor de bedden. Thus Jehoshabeth, daughter of King Jehoram, en zo Jehoshabeth, de dochter van koning Joram, and wife of the priest Jehoiada, en de vrouw van de priester Jehoiada, because she was a sister of Ahaziah, want zij was namelijk de zuster van Ahaziah, hid him from Athaliah, en ze verborg hem voor Athaliah, so that she did not kill him, zodat ze hem niet doodde. And he remained with them 6 years. En hij bleef 6 jaar bij hen verborgen. Hidden in the house of God. In het huis van God. While Athaliah reigned over the land. Terwijl Athaliah over het land regeerde. Now she thought she destroyed the whole tribe of Judah. Zij all the men. Dacht dat zij de hele stam van Juda uitgeroeid had. But this covenant that God made with Israel. Maar dit verbond wat God met Israël gemaakt heeft. That the Messiah will come from the tribe of Judah. Dat de Messias van de stam van Juda zou komen. Was sealed in his word. Werd verzegeld in zijn woord. In a little boy hid in a cupboard. En in een kleine jongen die in een kast eigenlijk verborgen was. You know, you can feel like a child in a cupboard. Je kan je ervaren dat je als een klein kind in de kast zit. But you can still be in the will of God. En toch in de wil van God zijn. And you can still bring new growth. En je kan nog steeds nieuwe groei voortbrengen. Because that's what God has called you to do. Want dat is wat God bepaald heeft dat jij zou doen. And these stories are an amazing testimony to God's faithfulness. En deze verhalen zijn een fantastisch getuigenis van de getrouwheid van God. And then we see in Matthew 1, verse 1. Dan zien we in Matthäus 1, vers 1. You don't have to read it yet, Hank. Is the genealogy of Yeshua. En daar staat het geslachtsregister van Yeshua. Going back to Abraham and the tribe of Judah. Helemaal teruggaande naar Abraham en de stam van Juda. Yeshua is born exactly where he was supposed to be born. En Yeshua is geboren precies op de plek waar hij geboren zou moeten worden. In accordance with the prophecies. En dat aangaande de profetieën. The men come from Medo-Persia, the wise men. En dan komen de wijzen. They tell Herod about him. En vertellen Herodes over hem. And what does Herod do? En wat doet Herodes? He orders the murder of every male child. Hij zegt dat elk mannelijk kind vermoord moet worden. Exactly the same way as Pharaoh had done with the Hebrews in Egypt. Precies op dezelfde manier als Farao had gedaan met de Hebreërs in de tijd van Mozes. And to all intents and purposes he succeeded. En in wat hij probeert, dat lukt hem. In destroying everyone from the tribe. Om weer iedereen van de stam te doden. And everyone who could be the Messiah. Iedereen die mogelijk de Messias zou kunnen zijn. And where was Yeshua? En waar was Yeshua? In Egypt. Hij was in Egypte. He was safe. Hij was veilig. Totally safe. Volkomen veilig. Luke 4, 5 to 8. En dan Lucas 4, 5 tot 8. We see that Yeshua is in the wilderness. We zien dan dat Yeshua in de woestijn is. John has baptized him and he's filled with the Spirit. Johannes heeft hem gedoopt en hij is vervuld met de Heilige Geest. He goes out into the desert. Hij gaat in de woestijn. And he's God in the flesh. En hij God in het vlees. And you know what it's like living in the flesh. En je weet wat het is om in het vlees te leven. Because I know what it's like living. Want ik weet wat het is om in het vlees te leven. And all our human desires. En al onze menselijke verlangens. Like food and drink and pleasures. En drinken en genot. Hold us tight. En die houden ons eigenlijk gevangen. And this is a manifestation of my wife's good cooking. En dit is een manifestatie van de goede koken van mijn vrouw. Because I'm tempted by the beautiful food. Want ik word verleid door dit heerlijke eten. And we had a lovely meal in Jack's house last night at Shabbat. Oh, I wasn't there. No. Sorry. een heerlijke maaltijd bij Jack en Inge thuis. And Yeshua is tempted by the things of the flesh. En Jezus wordt dan verzocht door die dingen van het vlees. What if he'd have said okay? En wat als hij had gezegd, nou oké. I'm going to go with my flesh. Ik ga gewoon mijn vlees achterna. Of course I want to be a ruler of the world. Tuurlijk wil ik een heerser van de wereld zijn. Of course I want to eat. Of course I want to do those things that the flesh is calling me to do. Natuurlijk wil ik die dingen doen waar het vlees me eigenlijk toe dringt. If he'd have said that, als hij dat gezegd had, that would have been the end. Dan had dat het einde geweest. But he succumbed to nothing of the flesh. Maar hij zegt, ik heb aan niets van het vlees me daaraan overgegeven. And that's the place those martyrs throughout the world have come to for the word of God and the testimony of Yeshua. En dat is de plaats waar de martelaren gekomen zijn voor het woord van Yeshua en zijn getuigenis. And that's why they're under the altar, under the altar in heaven. What a place to be. Daarom zijn zij ook onder dat altaar in de hemel. Wat een plaats om daar te zijn. Because the battle was not won by them in the flesh, it's been won in the spirit. Want de strijd werd niet door hen gewonnen in het vlees, maar in de geest, in de hemelse gewesten. In belief in the Father. In het geloof in de Vader. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Who by his blood washes us from our sins. Die door zijn bloed ons schoon wast van onze zonden. And brings us so close that we're that they are under the altar of God himself. En hij brengt ons zo in de nabijheid dat we onder het altaar van in de hemel zijn. And then we get to this time in Yeshua's life when he faces the persecution of the Romans. En dan komen we in dat gedeelte van het leven van Yeshua waar hij onder de vervolging van de Romeinen komt. And he suffers a terrible death. En hij leidt ondergaat een verschrikkelijke dood. But actually he planned to do that. Maar in feite is hij het die het zelf op deze manier gepland heeft. That was his whole purpose. Dat was zijn hele doel. It wasn't man who put him there on the tree. Was niet een mens die hem daar aan het kruis bracht. It was a plan by God himself. Het was het plan van God zelf. To redeem us. Om ons te verlossen. And it was a fulfillment of the feast of Passover. En het was het vervulling van het paasfeest. A fulfillment that actually was spoken about by the prophet Moses. En dat was een vervulling van datgene waar de profeet Mozes al over gesproken had. If he'd have turned away from that role, als hij van die rol zich had afgekeerd, there would be no salvation. Zou er geen redding geweest zijn. Because just a few years later the temple was destroyed. Want er was een enkele jaren daarna dat de tempel verwoest werd. There was no atonement for the Jews. Was geen verzoening meer voor de Joden. There was no atonement for the Gentiles anyway. En er was sowieso al geen verzoening voor de heidenen. And the redemption of the world would not have happened. En dan had de verlossing van de wereld niet kunnen plaatsvinden. Because the king of Judah Omdat de koning van Juda would have walked away from his calling. Weggelopen zou zijn van zijn roeping. But he didn't. Maar dat heeft hij niet gedaan. And his blood was shed. En zijn bloed was vergoten. When he comes back as the king, the lion of the tribe of Judah. En als hij terugkomt, zal hij terugkomen als de koning, de leeuw van Juda. And the wars that we spoke about in Revelation 7. En als de muren waarvan we spraken in Openbaring 7. Are taking place today in the heavenlies. En welke, what was in Openbaring 7? Sorry. What was it? In Revelation 7? Revelation 7. Yeah, what was where there? The war comes. Oh, the war. Right in the beginning. The oorlog. In the beginning. De oorlog. Oh, sorry. Ja. Revelation 12, I'm sorry. Zerith, thank Openbaring you. 12. Revelation 12, verse 7. Waar we over gesproken hebben, de oorlog in de hemelse gewesten. Is taking place and all heaven is restraining Yeshua. En zo is de hele hemel die achter Yeshua staat. Is holding him back. En ze houden hem nog terug. Until the time comes. Tot de tijd komt. For him to return. Om terug te komen. And you and I are part of the battle here on earth. En jij en ik zijn deel van deze strijd. Daniel 11 speaks of a group of people. Daniel 11 spreekt van een groep mensen. It's Daniel 11, 31. En dat is in 31, Daniel 11. That speaks of a few people, the wise, it calls them the wise. En dat zijn een paar mensen en hij noemt hen de wijzen. Among the many. Onder de velen. So they are a minority. Het is een minderheid. Who give understanding to the many. Die dan begrip geven aan de meerderheid. And it's all about the false Messiah being identified as the false Messiah. En dan gaat het erom dat de valse Messias openbaar gemaakt wordt. And that's a long story. I taught on that for 18 hours. Ik heb 18 uur les daarover gegeven. I know Jack has got enough beds through there to put us up for the night. En ik weet dat Jack genoeg bedden heeft om door de nacht te gaan, door te gaan. But he wants to get rid of me. Maar hij wil me kwijt. On Monday. Hij wil me kwijt op maandag. But actually, the few amongst the many give understanding to the many. Maar de weinigen onder de velen geven begrip aan die meerderheid. And for many other reasons, but this one in particular. En er zijn vele redenen, maar er is er één in het bijzonder. In this season. In dit seizoen. Yeah, in this season. You are called to be a voice for Israel. Ben jij geroepen om een stem voor Israël te zijn? To bring understanding to the many. Om begrip te brengen aan de meerderheid. So when that that declaration is made. Dus wanneer dit verdrag gemaakt wordt. Then the nations will know that God has given the land to the Jewish people forever. Dan zal iedereen weten dat God het land aan de Joden voor eeuwig heeft gegeven. And that they are the people of God. En dat zij het volk van God zijn. Now I said I was going to talk about two other declarations that were made. En ik heb nog gezegd dat ik over twee andere verdragen zou spreken. And I've got 2 minutes to do that. En daar heb ik 2 minuten voor. Because Hank is going to be silent at 1 o'clock, he says. Want Hank kapte mee om 1 uur. The two declarations involve Nebuchadnezzar and Darius. En die twee verdragen, dat is Nebuchadnezzar en Darius. Nebuchadnezzar is seen often as a symbol of the false Messiah. En Nebuchadnezzar wordt vaak gezien als het beeld van de valse Messias. But he's not at all. Maar dat is hij niet. Because Nebuchadnezzar, when he speaks to Daniel about his dream, want als Nebuchadnezzar tegen Daniel spreekt over zijn droom, makes a declaration that Daniel's God is the true God. Dan maakt hij dat statement dat Daniel's God de echte God is. Then when those 3 Jewish leaders are put in the furnace because they won't worship the image. Dus en als dan die 3 Joodse leiders in de vuur overkomen omdat ze zich de koning niet willen aanbidden. And they are called out of that furnace, there are 4 people in the furnace. En als ze dan eruit geroepen worden, dan zien ze dat er 4 mensen in de oven zijn. One is clearly the Messiah. En één daarvan is duidelijk de Messias. And what does Nebuchadnezzar say? En wat zegt Nebuchadnezzar dan? He makes a declaration. Hij maakt een statement. To all the people throughout his empire. Iedereen in zijn rijk. I actually haven't got that here. But he makes a declaration. And the declaration is that there is one God. En dit verdrag is dat er maar één God is. And he's hij. The God of the Jews. En dat is de God van de Joden. God used the men in the furnace to change Nebuchadnezzar's view of God. En God gebruikt die ene, die extra, die vierde man in de oven om de gedachte van Nebuchadnezzar om te draaien. And then Daniel, who is a Jewish leader in captivity in Babylon under the reign of Darius. En dan is Daniel daar die in gevangenschap onder Darius leeft. Becomes the target of the Babylonian leaders. Hij wordt het doelwit van de Babylonische leiders. And they actually know that Daniel holds tight to the laws that God has given them. En zij weten dat Daniel vasthoudt aan de wetten die door God gegeven zijn. He will not break the Torah under any circumstances. Hij zal de Torah onder geen voorwaarden breken. So they have him put in the lion's den. En dus hebben ze hem in de leeuwenkuil geworpen. And he lives. En daar overleeft hij. And as a result of that, Darius makes a declaration. En als een resultaat daarvan de uitkomst is dat Darius ook een declaratie maakt. And he proclaims to the whole of the Babylonian Empire. En hij zegt tegen het hele Babylonische Rijk that there is one true God. Er is maar één ware God. The God of Abraham, Isaac and Jacob. En dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. And he tells the world. En dat vertelt hij aan de hele wereld. That no one will destroy the Jewish people. Dat niemand in de wereld het Joodse volk zal vernietigen. No one will break the covenant. Niemand zal het verbond verbreken. If Satan can't destroy the covenant by destroying one child in a basket in the Nile. Als Satan het verbond niet kan verbreken door één kindje in een mandje in de Nijl te doden. If he can't destroy a child in a cupboard. Als hij nog geen kind in een kast kan ombrengen. If he can't destroy the seed of the Messiah placed inside the virgin's womb. Als hij de zaad niet kan vernietigen die geplaatst is in de baarmoeder van een maagd. Is he going to destroy the work that he's called you to do? That is, God has called you to is do? Hij dan bij machten om het werk waartoe God jou geroepen heeft, is hij in staat om dat te vernietigen? Is he going to destroy this conference that you have in 2017? Is hij bij machten om die conferentie in 2017 die jullie zullen hebben, is hij bij machten om die te vernietigen? Is he going to be able to stop it? Is hij bij machten om dit te doen stoppen? Was he able to prevent the declaration by Nebuchadnezzar? Was hij bij machten om dit verdrag of declaratie van Nebuchadnezzar te stoppen? Stop the declaration by Darius. Of van Darius. He tried. Hij heeft het geprobeerd. He's not going to prevent Holland making a declaration from The Hague. Maar hij zal niet kunnen voorkomen dat er een verdrag hier vanuit Nederland, vanuit Den Haag gemaakt zal worden. To the nations regarding the covenant of God for the Jewish people. Naar de volken aangaande het verdrag van God. And you are key in the plan. And I want to pray for you if I can now, just to thank God for you. En ik wil bidden voor jullie en God voor jullie danken. And for bringing about the vision that God has brought through you, through Jack and others. En dat het de visie die naar buiten gebracht wordt door jullie, door Jack en anderen. To declare that Satan has lost his battle before he's begun. Om te verklaren dat Satan zijn strijd, zijn gevecht verloren heeft nog voordat hij begon. So Father, I want to thank you for my brothers and sisters ik here. Dank today. U Vader voor mijn broeders en zusters hier. I thank you for Jack. Dank u voor Jack. Pushing forward this vision. En dat hij deze visie zo naar voren gedrukt heeft. I thank you for my brothers and sisters here who are all with him, standing firm. Ik dank u voor al mijn broeders en zusters hier die ook zo achter hem staan. I thank you that there are people in cupboards praying. En ik dank u dat er mensen zijn die in de kast zitten te bidden. In hiding, in secret praying. In het geheim, verborgen. Who may think that they are isolated and on their own. Die misschien denken dat ze geïsoleerd en op zichzelf zijn. But I thank you, God, that you are here with them. Maar ik dank u, God, dat u hier met hen bent. That Father, you have, like the Jewish people, you have not left them or forsaken. Zoals u, Vader, met het Joodse volk ze niet heeft verlaten of begeven. And Father, as I stand in unity with my Dutch brothers and sisters. En als ik zo, Vader, in eenheid met mijn Nederlandse broeders en zusters sta. I want to thank you for the relationship that we have in the United Kingdom and particularly Wales with them. En dan dank ik u voor de relatie die we hebben in het Verenigd Koninkrijk en in het bijzonder in Wales met hen. And Father, I want to thank you. Vader, ik dank u for you Holy Spirit being with us all. En voor uw Heilige Geest dat u met ons allen bent. And Father, that we may Father join with those other martyrs one day. En dat wij eenmaal samen zullen zijn met de martelaren. But we will be under the altar in the heavenly places with you. Onder het altaar in de hemelse gewesten, samen met u. So close to you because of our belief in Yeshua. Zo dichtbij u door ons geloof in Yeshua. And Father, I want to thank you that you've not left any of us or forsaken us. En ik dank u, Vader, dat u niemand verlaten of begeven heeft. And that, Lord, that even though we may see dead grass. Ook al zien we het dode gras. In our lives. In ons leven. You actually are bringing new growth in this very season that we live in. Brengt u nieuwe groei in dit seizoen waarin wij leven. Growth that will blossom and flourish. Groei die zal groeien en bloeien. Fed by the sap that comes from the root of our faith. En het sap van het geloof zal daarvoor zorgen. To bring about fruit in our generation. Om in onze generatie vrucht te doen voortkomen. That will have an everlasting effect in the heavenly realm. Die een eeuwig effect in de hemelse gewesten zal hebben. So Father, I pray you would guide and protect my brothers and sisters here. Vader, bid ik dat u onze broers en zusters leidt en beschermt. The Father, you would place over us the helmet of salvation. En dat u de helm van de redding over ons plaatst. The sword of the Spirit. En de zwaard van de geest. The shield of faith. En het schild van geloof. The belt of truth. En de riem van geloof. And the shoes of the gospel of peace with us. De schoenen van de bereidvaardigheid van het evangelie. And that you, Holy Spirit, would be with us. Omdat u Heilige Geest met ons bent. For everlasting. Altijd en voor eeuwig. In Yeshua's name. In de naam van Yeshua. Amen. Amen. Amen. Thank you, Hank. Thank you. Amen. Thanks, Mark. Thank you, Jack. Thank you, Hank. Oké. Nou, bemoedigende boodschap. Er is veel over te zeggen. In verband met de tijd ga ik er niet op in. Wat over het congres. Daar kan ik namelijk mooie dingen over delen. We gaan nu eten met elkaar. Dus een paar mensen graag wat tafels en stoelen neerzetten. Voor iedereen is er genoeg. Er is bami. Ik zag heerlijke kippen. Ja, boutjes. Bouten, kan ik beter zeggen. Er is genoeg voor iedereen. Ik weet niet of er mensen weggaan na afloop. We willen vandaag, we doen het niet altijd, een collecte houden. Ook voor het werk van Christians for Zion, de organisatie ook waar Mike mee werkt. We hebben mandjes, dus als u weggaat, zouden we het fijn vinden als we echt een zegen ook kunnen geven. Ook voor de kosten die we maken deze dienst. Dus graag uw aandacht daarvoor. Dan even ook voor de mensen en voor de mensen die kijken. Morgen in Houten, om 9:30 begint het al. Het is erg vroeg, moet ik zeggen. 4 seminars over de rol van de kerk in de Tweede Wereldoorlog. Dat hebben we vandaag besloten om het niet te doen. En er is nog plaats genoeg. Dus als je naar de website gaat van Pillar of Fire, dan kun je daar informatie over hebben. Wat Mike vanmiddag gaat doen, dat weet ik nog niet helemaal. Dan ook alvast Woensdag en donderdag 23 en 24 maart hebben we 's avonds Lars Ennersen. En dan hopen we de uitgave van een boek van hem te doen. Dat gaat over het struikelblok. Dat gaat over het onderwerp de godheid van Yeshua. Een zeer heikel onderwerp wat momenteel in de Messiaanse beweging nogal gevoelig ligt. Ik mocht het voorwoord schrijven en ik heb het van de week weer gelezen. Ik kan me niet heugen dat ik ooit zo'n goed boek heb gelezen en duidelijk over hoe zit het nu met de drie-eenheid. Het woord de drie-eenheid staat niet in de Bijbel. Maar hoe zit het dan wel? Ik moet u vertellen, het is zo'n goed boek. Het is zo duidelijk. Ik ben benieuwd wat het gaat kosten. Dat weten we nog niet helemaal. Sabine is er druk mee bezig. Dat als het ergens gaan we met praten. We hebben best wel, het is de 27e al. We hebben niet zo heel veel tijd meer. Maar daar zien we echt naar uit over dat onderwerp. Half drie hopen we weer te eten. Ik ben bang dat we dat niet gaan redden. Weer te beginnen. We gaan nu eten. Sorry. Dus we gaan kijken hoe we dat allemaal gaan doen. Ik ga bidden voor de maaltijd. Vader, we willen zo bij u komen. We willen u danken, Heer, voor deze dag. Dank, Heer, voor de rust die u ons geeft. Dank voor het geweldige onderwijs, Heer, wat we vanmorgen mogen horen. En de bemoediging hier die we mogen hebben. Ook als we weten dat we achter Israël staan, Heer. En dat onze strijd uw strijd is. Dank u wel daarvoor. We danken u voor de dames in de keuken, Heer. Voor Marijke, voor Marta en die andere vrouw. Ik ben de naam vergeten, Heer. Die zoveel geweldig werk hebben gedaan om ons te zegenen door deze maaltijd. Heer, we danken u. Heer, en dat uw woord leert. Heer, dat we kunnen danken. Maar uiteindelijk, Heer, vraagt u om een zegen. Heer, we willen u zegenen daarvoor. Gezegend zij uw heilige naam. Heer, voor het goede wat u ons elke dag opnieuw geeft. In de naam van Yeshua. Amen. Dank jullie wel. En als een paar mensen laten, probeer die stoelen maar even daar te laten staan. Dan gaan we kijken hoe we het hier gaan doen. Spirit.